गर्मी और तापमान सातवां भाग। शिक्षक के लिए इस प्रयोग की व्यवस्था इस प्रकार से करें कि एक ही जगह पर पानी स्टोव पर उबले व एक तापमापी उसमें लटका हो। तापमापी पतीली को ना छुए। अब बारी बारी से एक एक विद्यार्थी को बुलाकर तापमान पढ़ने को कहें। इस गर्म पानी का उपयोग अगले प्रयोग में होगा, इसलिए इसे फेंके नहीं। उबलते पानी का तापमान पढ़कर श्यामपट पर लिखो। उबलते पानी का तापमान क्या है? जब सभी विद्यार्थी तापमान लिख चुके तो आंकड़े देखकर बताओ कि क्या कुछ देर उबलने के बाद भी पानी का तापमान बढ़ता रहा? इस स्थिति में पानी को गर्मी तो मिल रही है पर उसका तापमान नहीं बदल रहा। जब गर्म करते रहने पर पानी का तापमान स्थिर हो जाए और पानी भाप में बदलता जाए तो उस तापमान को पानी का क्वथनांक कहते हैं। इसी प्रकार से मीठा तेल लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, किंतु मीठा तेल एक मिश्रण है और इसका उबलने का तापमान एकदम स्थिर नहीं होता। अफ्रीका के लिबिया देश में सन 1922 का एक दिन इतना गर्म हो गया था कि छाया में भी हवा का तापमान 69 डिग्री सेल्सियस था। भारत में कहीं कहीं हवा का अधिकतम तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विश्व में हवा का सबसे कम तापमान अंटार्कटिक महाद्वीप पर देखा गया था, जो लगभग -89 डिग्री सेल्सियस था। ऋण चिन्ह का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि तापमान 0 डिग्री से कम है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो -89 डिग्री सेल्सियस का तापमान उससे कितना कम होगा? हवा का तापमान लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होने पर हमारे शरीर को कुछ ठंड सी महसूस होने लगती है। अब अनुमान लगाओ कि जाड़े के मौसम में तुम्हारे गांव या शहर की हवा का तापमान रात में लगभग कितना होता होगा? पानी से पानी मिले पर क्या ताप से ताप? प्रयोग 11। यदि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ पानी लें और उसे ऐसे पानी से मिलाइए जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या दोनों के मिलने पर पानी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? चलो ऐसा एक प्रयोग करके देखें। किसी डिब्बे में कुछ सादा पानी लो। पानी का तापमान क्या है? एक बीकर को एक तिहाई गर्म पानी से भरो। गर्म पानी का तापमान नोट करो। अब इसी बीकर में सादा पानी डालकर इसे ऊपर तक भर दो और हिलाकर फिर तुरंत पानी का तापमान नोट करो। अब सोचकर बताओ कि यदि एक तिहाई की जगह आधा बीकर गर्म पानी लिया होता तो सादा पानी मिलाने के बाद उसका तापमान प्रयोग 11 की तुलना में अधिक होता या कम? आवश्यक जानकारी। इस अध्याय में हमने तापमान केवल सेल्सियस के पैमाने से नापा है। ताप नापने का एक अन्य पैमाना भी होता है जिसे फ़ारेनहाइट कहते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का तापमान फ़ारेनहाइट के 32 डिग्री के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अर्थात यदि फ़ारेनहाइट पैमाने के से नापा जाइए तो पानी जमाने का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी उबलने का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यदि कोई कहे उसे 102 डिग्री का बुखार है तो उसने अपने शरीर का तापमान सेल्सियस में बताया है या फ़ारेनहाइट में? हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ तक गर्मी और तापमान नाम का यह पुस्तक समाप्त है।